باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفه فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدته عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول انا اتقاكم ان اتقاكم واعلمكم بالله انا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفه فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اس باب میں دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ ہے انا اعلمكم بالله اور دوسرا ترجمہ ہے ان المعرفة فعل القلب. ایک اس دونوں جملوں کی مناسبت مقبل کے ساتھ اور ایک دونوں ترجموں کا ترجمۃ الباب کا مقصد ہے. تو اس باب کی مناسبت مقبل کے ساتھ کیا ہے کہ حضور فرماتے انا اعلمکم باللہ او حضور فرماتے ان المعرفۃ فعل القلب. اس باب کی مناسبت ماقبل کے ساتھ کیا. تو ماقبل کے ساتھ مناسبت بڑی لطیف مناسبت ہے. وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے باب میں امام بخاری نے کہا تھا من الدین الفرار من الفتن کہ دین کا ایک شعبہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بھاگ کر وطن چھوڑ لے. اور اس کے ذیل میں حدیث نقل کی کہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبعہ بها شغف الجبال ومواقع القطر یفر بدینه من الفتن. یہ روایت گزر چکی. وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ گناہوں سے بھاگو اور اس بھاگنے میں اگر آپ کو وطن بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دو. تو اس میں امام بخاری نے حضور کا قول نقل فرمایا انا اعلمکم کہ حضور فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ کھیل نہیں کھیل رہا, میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا, میں جو تمہیں گناہ سے بھگانا چاہتا ہوں میں خدا کو جانتا ہوں کہ اس کی کتنی قدرت ہے, کتنا بڑا غضب ہے کہ اس نے شیطان کو ایک سجدہ کے انکار کی وجہ سے دائمی ملعون بنایا. تو جو ایک گناہ کو معاف نہیں کرتا تو وہ ہمارے ٹنوں کی گناہ کو معاف کرے گا. اس لیے میں تمہیں بھگاتا ہوں یا پھر رو کہ تم بھاگو من بدین ہی من الفتن. اس کا غضب اور اس کی قدرت اتنی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک گندم دانا کھانے کی وجہ سے آسمانوں سے اتارا, جنت سے نکال دیا. تو جو ہم ٹھنوں کا سود کھاتے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ فرو بدین ہی من الفتن. وہ اتنا غضبناک خدا ہے کہ اس نے قارون کو صرف تکبر کی وجہ سے ساتویں زمین تک دنسا دیا اور قیامت تک دنسا چلا جا رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یا پھر روبی دین ہی من الفتن, میں خدا کو جانتا ہوں کہ وہ کتنا غضبناک ہے. اس نے قابیل کو ایک قتل کی وجہ سے اتنا بڑا مجرم قرار دیا کہ قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوتے ہیں ان کے گلے میں پڑ جاتے ہیں. وہ اتنا غضبناک خدا ہے کہ یونس علیہ السلام اجازت لی بغیر شہر سے نکلے تو اللہ نے سمندر میں اور مچھلی کے پیٹ میں پھینکا, اور اللہ نے فرمایا اگر اس وقت وہ میرے ساتھ رابطہ نہ کرتا ولولا کان من المسبحین للبس فی بطن حوت الى یوم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں یہ کہا تھا کہ یفرو بدینہی من الفتن کہ تم گناہوں سے بھاگو, اگر وطن چھوڑنا پڑی بھی چھوڑ دو. فرمایا اس کو کھیل مذاق مت سمجھو, میں خدا کو جانتا ہوں کتنا غضبناک ہے وہ, کتنی بڑی قدرت ہے اس کی. اس لیے فرمایا انا اعلمکم باللہ. بات سمجھ میں, یہ تو پہلی جملی کی مناسبت ہے ماقبل کے ساتھ کہ ماقبل میں فرار من الفتن کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا تھا, اور اب ہمیں یقین دلاتا ہے کہ میں جانتا ہوں خدا کی غضب کو, اس لیے میں تمہیں گناہوں سے بگاتا ہوں کہیں خدا کے غضب کے لپیٹ میں نہ آؤ. اب عالم حکم کا کی مناسبت مقبل کے ساتھ ظاہر ہو گئی ہے. آگے دوسری جملی کی مناسبت مقبل کے ساتھ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبُ. کسی نے کہا ہم بھی تو خدا کو جانتے ہیں, ہم بھی خدا کو, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خدا کی پہچان ہے اور ایک خدا کو صفات کے ساتھ پہچان ہے. خدا کی پہچان یہ ایک مردہ عقیدہ, اس سے انسان کی بدن میں بھونچال نہیں آتا, انقلاب نہیں آتا. خدا کو صفات کے ساتھ پہچاننے سے انسان کے اندر انقلاب آتا ہے, گناہ چھوڑتا ہے, نیکی کرتا ہے, جہنم سے منہ موڑتا ہے اور جنت کی طرف رخ کرتا ہے. خدا کی پہچان ایسی ہے بغیر صفات کے, جیسے آپ عجائب گھر میں مردہ شیر کو پہچانتے ہیں, جانتے ہیں وہ تھوڑی چیز کا چمڑی جو ہے وہ بری ہوئی ہوتی ہے, اس کی آنکھ کی شکل, پاؤں, جسم, چمڑا شیر جیسا ہے, لیکن اس میں ہیبت نہیں ہے. لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے اور اس کو دیکھتے ہیں. اور خدا کو صفات کے ساتھ پہچاننا ایسا ہے جیسے جنگل کا شیر جس کی آواز بھی ہے, جس کی ہیبت بھی ہے, جس کی داڑھ بھی ہے, جو حملہ آور بھی بنتا ہے. اس شیر کو دیکھ کر کوئی نہیں بیٹھتا اور جنگل کے شیر کو دیکھتا. فرمایا ان المعرفت فعل القلب, دل سے خدا کو صفات کے ساتھ پہچانو, پھر ہاتھ پیر شل ہو جائیں گے, گناہ خود بخود چھوڑ جاؤ گے, نیکی کی طرف خود بخود دوڑ لگاؤ گے. تو وہاں فرار من الفتن کا حکم تھا, اور دوسری جملے میں اس کی علت ہے کہ فرار من الفتن یہ ہے کہ آپ خدا کی معرفت حاصل کریں, اور معرفت عبارت ہے خدا کی صفات پہچاننے سے. اور جب ہم خدا کی صفت پہچانیں کہ وہ غضبناک بھی ہے, گناہ سے ناراض بھی ہے, اور قادر مطلق بھی ہے, اور مجھے ہر جگہ دیکھتا بھی ہے, تو پھر انسان گناہ کرنے کی جرات ہے. ٹھیک ہے, یہ جملتیں بلکہ پوری ترجمت الباب کی مناسبت ہے ماقبل کے ساتھ, گویا کہ ماقبل میں حکم ہے اور یہاں علتیں ہیں. کیوں یفر بدینہی من الفتن, فرمائے یہ میں کھیل و مذاق نہیں بلکہ انا اعلم باللہ, میں خدا کو جانتا ہوں کہ اس نے ابلیس کے ساتھ کیا, اس نے آدم کے ساتھ ایک گندم کی وجہ سے کیا کیا. اس نے قابیل آدم کی بیٹی کے ایک قتل کی وجہ سے اس کو کتنا مجرم قرار دیا. اس نے یونس علیہ السلام کو اجازت لی بغیر کہاں تک پہنچایا, اور پھر بھی اس نے وہاں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فلولا کان من المسبحین للبث فی بطن حوت. فرمایا میں خدا کو جانتا ہوں, اس لیے میری بات کو کھیل تماشا مت سمجھو اور گناہ چھوڑ کر بھاگو. یا پھر روبی دینی تو گویا کہ ماقبل حکم ہے, یہ دلیل ہے. ماقبل حکم ہے, یہ اس کی علت ہے. اور دلیل حکم کی مناسب ہوتی ہے, علت معلول کی مناسب ہوتی ہے. لہذا یہ ترجمہ بے اعتبار دونوں عنوانوں کے, ماقبل کی روایت کے ساتھ بھی اور ماقبل ترجمہ کے ساتھ بھی مناسب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو مناسبت ہے اس ترجمی کی ماقبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ ترجمۃ الباب کا مقصد تو یہاں میں نے آپ کو بتایا دو ترجمے ہیں, ایک ہے انا اعلمکم باللہ اور دوسرا ترجمہ ہے ان المعرفۃ فعل. پہلی ترجمے کا بھی مقصد ہے اور دوسری ترجمے کا بھی. پہلی ترجمے کا مقصد مرجیہ کی تردید ہے. مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان مجرد تصدیق کا نام ہے, اس کے بعد حسنات اس تصدیق میں اضافہ نہیں کرتے, اور اس تصدیق کے بعد جو ہے معصیات اس تصدیق میں مضر نہیں ہے. یہ مسئلہ پہلے کتاب الایمان کی ابتدا میں گزر چکا. مرجیہ کا مقصد یہ ہے کہ ایمان فقط تصدیق کا نام ہے. جب انسان کو یہ تصدیق حاصل ہو جائے وہ سچ اور پکا ایمان ہے, وہ کامل ایمان ہے, اس کے بعد اگر وہ حسنات کرتے ہیں تو حسنات مفید نہیں ہے ایمان میں, اور اگر سیئات کرتا ہے تو سیئات مضر نہیں. تو امام بخاری نے کہا ایمان علم کا نام ہے. ایمان اور علم میں تشکیک ہے. علم میں ایک اماموں کا علم ہے, اس کے اوپر خطیبوں کا علم ہے, اس کے اوپر دینیات ماسٹروں کا علم ہے, اس کے اوپر دینی مدارس کی مدرسین مفتیین شیوخ کے علم ہے. یہ سب ایک درجے کا علم ہے یا متفاوت ہیں؟ وہ پرائمری کا علم ہے, مڈل کا علم ہے, اور یہ جو ہے یہ ایم ایس سی بھی آگے بڑھا ہوا ہے. تو ایمان علم ہے اور علم کلی مشکک ہے, تو ایمان کلی مشکک ہوا, اور کلی مشکک وہ ہے جو قابل زیادت, اور تو ایمان قابل ہوا زیادت اور نقصان کا. زیادت کہاں آئے گی؟ حسنات سے. معلوم ہوا کہ حسنات مفید ہے ایمان, اور نقصان کب آئے گا؟ سیئات سے. معلوم ہوا کہ سیئات مضر ہے ایمان میں. مرجیہ کون ہے جو کہتے ہیں کہ حسنات مفید نہیں ہے ایمان میں اور سیئات مضر نہیں ہے ایمان میں؟ دونوں باتیں غلط ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ ایمان کس کا نام ہے؟ علم. یومنون بالغیب یصدقون بالغیب, اور تصدیق علم ہے. تو ایمان جو ہے وہ کیا ہوا؟ علم ہوا. اور علم کلی متواتی نہیں ہے, وفاق کل ذی علم عالم, یہ کلی مشکک ہے, قابل زیادت اور نقصان کا. تو جب ایمان علم ہوا اور علم قابل زیادت اور نقصان کا ہے, تو ایمان بھی قابل زیادت اور نقصان کا ہوا. زیادت کہاں سے آئے گی؟ حسنات سے. تو حسنات مفید ہو گئے ایمان میں. نقصان کہاں سے آئے گا؟ سیئات سے. تو سیئات مضر ہو گئی ایمان میں. مرجیہ نے جو کہا تھا کہ سیئات مضر نہیں ہے ایمان میں اور حسنات مفید نہیں ہے, وہ بالکل غلط بات ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک کہ ایمان علم ہے اور علم کلی مشکک ہے, ٹھیک ہے. تو ایمان بھی کلی مشکک ہے. کلی مشکک وہ ہے جو زائد بھی بنے اور ناقص بھی بنے. تو ایمان زائد بھی بنے گا اور ناقص بھی بنے گا اور زائد کس سے بنے گا؟ حسنات سے. اور ناقص کس سے بنے گا؟ عدم تقلید سے, جو گناہ ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے اور مقلد کے لیے اجتہاد حرام ہے. یہ قاعدہ کلی ہے سر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ مقلد ہو کر اجتہاد کرتے. ایک طریقہ استدلال. دوسرا طریقہ استدلال کہ حضور نے اپنے آپ کو اعلم فرمایا. کیا فرمایا؟ او اعلم صیغہ اس میں تفضیل کا ہے, اور اس میں تفضیل چاہتا ہے مفضل اور مفضل علیہ کو, اور مفضل زائد ہوتا ہے اور مفضل علیہ ناقص ہوتا ہے. معلوم ہوا میرا ایمان زائد ہے تمہاری نسبت اور تمہارا ایمان ناقص ہے میری نسبت, تو ایمان قابل ہوا زیادہ تر نقصان کا. حضور کا ایمان زائد ہوا کیونکہ ان کے نیک اعمال زائد ہے, تو نیک اعمال مفید ہو گئے ایمان میں. ہمارا ایمان ناقص ہوا کیونکہ نیک اعمال کم ہے گناہ زیادہ ہے. معلوم ہوا کہ گناہ مضر ہے ایمان کے اندر. یہ دوسرا طریقہ استدلال کا ہے کہ اعلمکم, یہ صیغہ اس میں تفضیل کا ہے, اور اس میں تفضیل مفضل اور مفضل ہے چاہتا ہے. مفضل راجح کو کہتے, مفضل علیہ مرجو کو کہتے. غیر مقلد اب یزم بے نظیر. ٹھیک ہے, تو یہ مفضل ہے اور بے نظیر کیا ہے؟ مفضل علیہ ہے. اور مفضل زائد ہوتا ہے کس سے؟ مفضل علیہ سے. ٹھیک ہے, اگرچہ یہاں وہ مفضل ہے اور یہ مفضل ہے. یہاں سے طریقہ استدلال کتنے ہو گئے؟ دو. کی ایمان علم ہے, اور علم کلی مشکی کے ایمان کلی مشکی. دوسرا طریقہ استدلال کے عالم اس میں تفضیل کا ہے, اور اس میں تفضیل مفضل مفضل لے جاتے ہیں, اور مفضل مفضل لے ایک درجہ ہے یا درجہ ہے؟ ایک کامل ہے ایک ناقص ہے. ٹھیک, آگے بڑھو. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ, اس ترجمت الباب سے فتح الباری نے لکھا ہے کہ مقصد رد کرامیہ پر. کس پر؟ کرامیہ نے کہا تھا کہ ایمان مجھے رد اقرار کرنا ہے, اس کے بعد نہ تصدیق کی ضرورت ہے نہ عمل کی ضرورت ہے, مجھے رد اقرار. ان کی تردید پہلے گزر چکی ہے کتاب الایمان میں کہ اگر ایمان اقرار سے ہوتا تو اقرار تو منافقین نے بھی کیا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یہ بڑا مضبوط قول ہے کیونکہ ایمان کے ایک مبدا ہے وہ اللہ ہے, وہ بھی انہوں نے ذکر کیا, اور ایک منتہا ہے وہ آخرت ہے, وہ بھی انہوں نے ذکر. یعنی ہم تو ایمان کے قطرین پر حاوی, لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ. تو تردید پہلے کرامیہ کی گزر چکی ہے, ان کی لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کرامیہ کا مقصد مذہب یہ تھا کہ ایمان اقرار کرنا, قول کرنا, بس اس کے بعد نہ تصدیق قلبی کی ضرورت ہے نہ عمل کی ضرورت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ان المعرفت فعل القال, کہ اللہ نے فرمایا بما کسبت قلوبکم. کسبت فعل ہے, قلوبکم مضاف مضاف الیہ اس کا فاعل ہے, تو کسبت کی نسبت ہوئی ہے کس کی طرف؟ قلب کی طرف. قلب سے جو صادر ہے اس کو قول کہا جاتا ہے؟ نہیں. اس کو فعل کہا جاتا ہے؟ نہیں. اس کو معرفت کہا جاتا ہے. معلوم ہے کہ ایمان فعل ہے قلب کا, اور فعل قلب کا قول نہیں ہے, عمل نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ معرفت ہے. تو کرامیہ کی تردید کی کہ آپ نے کہا تھا کہ ایمان قرار کا نام ہے, اور قرآن و حدیث وہ کہتے ہیں کہ قرار معرفت کا نام ہے. بات آئی سمجھ؟ اچھا, لقول الله تعالی ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. یہ آپ کو اصول ششی میں تفصیل آئے گی. ابھی تو آپ بخاری پڑھتے ہیں. قسم کی تین قسم ہیں، ایک یمین لغوا ہے، ایک یمین غموس ہے، ایک یمین منعقدہ ہے. ایک ہے یمین لغوا اور ایک ہے یمین منعقدہ اور ایک ہے یمین غموس. یمین لغوا کے لوگ دو تفسیریں کرتے ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ بغیر ارادہ اور قصد کے انسان ولا باللہ کہیں، جیسے افغانی لوگ کہتے ہیں ولا میں نے کھانا نہیں کھایا، ولا میں نے چائے نہیں پی. ٹھیک ہے، یہ بلا قصد جو صادر ہوتے ہیں یہ یمین لغوا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں یمین لغوا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان ماضی کے بارے میں ایک جھوٹی قسم اٹھا لے لیکن اس کا خیال ہے کہ میں سچا ہوں. مثلا کل میرا روزہ نہیں تھا لیکن میں غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ کل جمعہ کا دن ہے، میں ہر جمعہ کو روزہ رکھتا ہوں تو شاید میں نے کل بھی رکھا تھا. اس گمان پہ کہتے خدا کی قسم میرا کل روزہ تھا، اب میں نے ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم اٹھا لی لیکن اپنی گمان میں کیا ہوں، سچا ہوں. اس کو کیا کہتا ہے؟ یمین لغوا. اس میں نہ کفارہ ہے نہ اس میں گناہ ہے، دونوں تعریفین کے مطابق. تعریف اول ہو یا تعریف تعریف، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. ٹھیک، ایک یمین غموس ہے. یمین غموس کا معنی یہ کہ میں مسجد کے بارے میں قسم جھوٹی اٹھاؤ، عمدن اٹھاؤ. مجھے پتا تھا، یقین ہے کہ کل میرا روزہ نہیں تھا اور آج اپنی بزرگی چمکاتا ہوں، خدا کی قسم کل جمعے کے دن میں نے روزہ رکھا. یہ ماضی کے بارے میں میں نے جھوٹی قسم اٹھا لی اور عمدن اٹھا لی، اس کو یمینی غموس کہتے ہیں. اس میں ہمارے امام شافعی کے اختلاف ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس میں کفارہ، غریب ہے تین دن روزے رکھے اور اگر امیر ہے دس مسکینوں کو کھلائے. امام صاحب کہتے ہیں یمینی غموس میں دنیاوی کفارہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کا نام بتاتے غموس غمس سے ہے، غمس غوطے کو کہتے. اس آدمی کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں غوطے کرے. یمین غموس میں امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک کفارہ ہے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اس میں کفارہ نہیں. تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ یہ ہے کہ انسان مستقبل کے بارے میں کیا کہیں قسم اٹھا لے. غیر مقلد نے کہا خدا کی قسم پر کل پیر کے روز میں بھی نظیر کے پاس جاؤں گا، اب اس نے قسم اٹھا لی. اگر پوری کی تو ٹھیک ہے، اگر پوری نانا کی اور غریب ہے تو تین روزے، اور اگر امیر ہے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے. تحریر و رقابہ او اطعام و عشرتی او کسوا. ٹھیک ہے، تو یمین لغوا میں بھی اتفاق ہے کہ اس میں کفارہ نہیں ہے نہ آخرت کی سزا. یمین منعقدہ میں بھی اتفاق ہے کہ اس میں کفارہ ہے. یمین غموس میں اختلاف تھا. ٹھیک ہے، یہاں یمین منعقدہ کا ذکر ہے. ولکن یؤاخذکم بما عرفت قصدت قلوبکم. تفصیل آگے. یہ تو ان دو ترجموں کی مناسبتی مقبل کے ساتھ اور مقصد ہے. اول ترجمے کے مقصد رد ہے مرجیہ پر، اور دوسرے ترجمے کا مقصد رد ہے کرامیہ کے اوپر. حدثنا حد اللہ لا تبلیغی دوستو بزرگو.